بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرا لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 39 پلیز اور 39 صفحہ نمبر 39 چوتھی لائن پارا نمبر 2 نمبر 7 سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 آیت نمبر 188 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا. اس سے پہلے اللہ تبارک وتعالیٰ نے روزے اور اعتکاف کے احکام بیان فرمائے کہ فرمایا کہ روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض تھا, اور روزے کے احکامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف فرمائی اور رعایتیں بیان فرمائی, اور اس کے ساتھ ہی وقت کا تعین فرما دیا کہ روزہ کن دنوں میں ہے اور کس وقت میں ہے. روزہ جو فرض ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ فرض, اور اس کا وقت کیا ہے, طلوع سحر سے غروب آفتاب. اس میں پابندی کس چیز کی ہے, کھانے پینے کی پابندی ہے, اور جائز کام جو شریعت میں جائز ہے اس جائز کام سے رکنے کا حکم. اب یہ بات بیان فرمائی کہ یہ جو رکنے کا حکم تھا یا کھانے پینے سے اجتناب تھا, یہ جاگنے کی حد تک اجازت تھی, جیسے ہی نیند آ گئی اس کے بعد سے پابندی شروع ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریب فرما دی, وقت مقرر فرما دیا کہ اب افطار کے وقت سے لے کر سحری کا وقت ختم ہونے تک کھا بھی سکتے ہیں اور نیم بھی تعلق میں پہن کے جا سکتے ہیں. لیکن فرمایا کہ کھانے پینے کی اجازت تو برقرار ہے, لیکن یہ تعلق جو ہے اس حال میں ہوگا جب تم اعتکاف کی حالت میں نہ ہو, تو اعتکاف کی حالت میں اس کی گنجائش نہیں. اب اعتکاف کیا ہے, اور شرعی حکم کے لحاظ سے اعتکاف کی حیثیت کیا ہے, تو اس بارے میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف کے معنی جو ہیں جم کر بیٹھنا, کہ اللہ کے گھر میں جم کر بیٹھنا, کہ اللہ کے ہم جم کر بیٹھے ہیں, اگر سخی کے دروازے پر کوئی آ کے بیٹھا ہے تو خالی نہیں جاتا, اللہ ہم تو جو سخیوں کا پیدا کرنے والا تیرے گھر میں ہم جم کر بیٹھے ہیں, یہاں سے خالی کیسے چلے جائے. اب اعتکاف دو ہے, ایک ہے سنت اعتکاف, ایک ہے نفل اعتکاف. سنت اعتکاف کون سا ہے؟ سنت اعتکاف ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف, بیسویں روزے کے افطار کے وقت سے پہلے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہوئے, اور جس وقت عید کا چاند, عید کے چاند کے بارے میں یقین ہو جائے پھر اس وقت وہاں سے باہر. تو بیسویں روزے کے افطار سے پہلے سے لے کر عید کے چاند کی تسلی تک یہ جو وقت ہے یہ اعتکاف سنت اعتکاف ہے. اب اس میں کمی ہو گئی تو اعتکاف سنت نہیں رہے گا نفل اعتکاف ہو گیا. آپ بیسویں روزے کو اعتکاف کی جگہ میں آئے ہیں اس وقت جب کہ افطار کا وقت ہو گیا. حضرت میں نے افطار باہر نہیں کیا, افطار میں نے اندر آ کر کیا ہے مسجد میں. وجہ ہے کہ آپ نے افطار مسجد کے اندر آ کر کیا, لیکن افطار کا وقت آپ کو مسجد کے باہر ہو گیا, تو اب آپ کا یہ اعتکاف سنت اعتکاف نہیں رہا, یہ پورا 10 دن کا اعتکاف نفل اعتکاف ہو گیا. تو اس لیے اس میں احتیاط ضروری ہے کہ 20 روزے کے افطار کا وقت آپ کو اعتکاف کی جگہ میں ہونا چاہیے, اس سے پہلے داخل ہونا چاہیے. اسی طرح اگر عید کے چاند کے بارے میں تسلی نہیں ہوئی اور آپ نے افواہ کی بنیاد پر اعتکاف چھوڑ دیا, باہر نکل آئے, اور باہر نکل آنے کے بعد پھر پتہ چلا کہ نہیں عید کا چاند تو نظر نہیں آیا, پھر آپ واپس اندر تشریف لائے, تو آپ کا اعتکاف ختم ہو گیا. یہ اعتکاف نفل اعتکاف ہوگا, یہ اعتکاف سنت اعتکاف. ابھی جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے یہ سنت اعتکاف ہے. اور سنت کون سی سنت؟ عمل دو قسم کے ہیں, ایک ہے عمل بلا عین, ایک ہے عمل بال کفایہ. ایک ہے کفایہ, ایک ہے آئین. آئین اس کو کہتے ہیں جو ہر ایک پر لازم ہو, ہر ایک کے لیے ہو, وہ آئین. فرض آئین, 5 کی نماز فرض آئین ہے. میاں کے پڑھنے سے میاں کی ادا ہوگی, بیوی کے پڑھنے سے بیوی کی ادا, ایک دوسرے کی نماز ادا نہیں کر سکتے. جو چھوڑے گا گناہ گار ہو. ایک ہے کفایہ, کہ فرض تو سب پر ہے لیکن اگر کچھ افراد اس کو ادا کر دیں تو وہ کام ادا ہو جائے گا, لیکن ثواب اس کو ملے گا جس نے وہ کام کیا ہے. دوسرے کو ثواب نہیں ملے گا لیکن دوسرے کا گناہ بھی نہیں. جیسے نماز جنازہ, نماز جنازہ فرض ہے پوری امت پر, 5 کی نماز فرض ہے پوری امت پر, اور جنازہ فرض ہے پوری امت پر, لیکن 5 کی نماز ہر فرد نے خود ادا کر دی, اور نماز جنازہ چند افراد اگر اس کو ادا کر لیں تو پوری امت کا فرض ختم ہو جائے گا, لیکن اجر ان کو ملے گا جنہوں نے نماز جنازہ ادا کی. یہ ہے آئین اور کفایہ میں فرض. اسی طریقے سے جو اعتکاف ہے یہ سنت کفایہ ہے. سنت کفایہ جس جگہ مسجد ہے, اس مسجد سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں, مسلمان ہیں, ایمان والے, ان سب کے لیے سنت ہے آخری عشرے کا اعتکاف. لیکن یہ سنت کفایہ ہے. اگر چند افراد, ایک دو افراد بھی, ایک فرد بھی اگر بیٹھ گیا تو یہ کفایہ سب کی طرف سے ادا ہو گیا, لیکن اجر اسی کو ملے گا جو اعتکاف بیٹھے. اب اعتکاف بیٹھنے کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک دن کا اعتکاف انسان کو 3 دور کر دیتا ہے جہنم سے, اور یہ 3, ان میں سے ایک خندق کی جو چوڑائی ہے وہ اتنی ہے جیسے زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے. تو یہ فاصلہ 500 کا فاصلہ ہے, تو 1500 کا فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے اعتکاف کے ایک دن کی وجہ سے. اس کے بعد اس کے علاوہ جتنے بھی آخری عشرے کے اعتکاف کے علاوہ جتنے اعتکاف بھی ہیں سب نفل اعتکاف ہیں, سنت اعتکاف ہیں. آج کل ہمارے یہاں ایک سلسلہ چلا ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں, مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں. یہ تو ہے درست کہ جس وقت آپ مسجد میں داخل ہوں یہ نیت فرما لیں کہ جتنی دیر میں مسجد میں رہوں گا اتنی دیر کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. تو جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے تو انشاءاللہ اعتکاف کا اجر آپ کو ملے گا. لیکن اس کے لیے جو آج کل الفاظ سکھلائے جا رہے ہیں کہ یہ آپ جب مسجد میں داخل ہوں تو نیت کریں نویتو سنت الاعتکاف. اب نویتو سنت الاعتکاف نہ عربی قواعد کے لحاظ سے جملہ درست ہے اور نہ مفہوم کے لحاظ سے درست ہے, نہ شرعی حکم کے لحاظ سے درست ہے. تو معلوم ہو رہا ہے کہ جنہوں نے یہ جملہ تراشا ہے وہ شریعت کے احکام سے بھی خاص تعلق نہیں رکھتے اور عربی قواعد سے بھی ان کا تعلق نہیں. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اعتکاف سنت اعتکاف ہے. نویت و سنت الاعتکاف، اعتکاف کی سنت کی نیت کر رہا ہوں. اعتکاف سنت ہے، اعتکاف نافل ہے. اعتکاف کی سنت نہیں، اعتکاف یا سنت ہے یہ نفل ہے، سنت اس کی صفت ہے. اور یہاں ہم نے اس کی ترتیب بدل دی. جب ترتیب بدل دی تو معلوم ہوا کہ عربی قواعد کے لحاظ سے جملہ درست ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ اعتکاف فرمائیں گے یہ سنت اعتکاف نہیں، یہ نفل اعتکاف ہے. اور میں نے یہ بات گزارش کی کہ بیسویں روزے سے افطار سے پہلے سے لے کر عید کے چاند کی تسلی تک جو اعتکاف ہوگا سنت اعتکاف ہوگا، اس میں ایک لمحہ بھی کمی ہوگی تو اعتکاف نفل ہو جائے گا. تو اس لیے جب آپ مسجد میں تشریف لے جائیں گے تو یہ اعتکاف نفل اعتکاف ہے، سنت اعتکاف نہیں. عمر تو عبادت درست نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ درست نہیں. تو یہ نفل اعتکاف ہے، سنت اعتکاف نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں تشریف لے جائیں اور نیت کریں کہ میں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں، تو پھر آپ ان کاموں سے مسجد میں اجتناب کریں گے جو کام اعتکاف کے لحاظ سے مناسب نہیں رہتے. وہاں بیٹھ کے گفتگو کریں گے مگر دینی گفتگو کریں گے، دنیاوی گپے نہیں ماریں گے وہاں پہ، اور فضول وقت ضائع نہیں کریں گے، اور خاموش بھی نہیں بیٹھیں گے. جتنی دیر بیٹھیں گے ذکر اذکار کی کیفیت میں رہیں گے، یا تلاوت ہو یا درود پاک پڑھیں گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے. خاموش بیٹھنا عبادت نہیں. تو لہذا خاموش بیٹھا جائے گا اس وقت جب فضول کاموں سے فضول باتوں سے بچنا. تو لہذا جب آپ اعتکاف کی نیت کریں گے، جتنی دیر مسجد میں رہیں گے آپ عبادت کی حالت میں رہیں گے. اگر عبادت کا وقت نہیں ہے، نماز کا وقت نہیں ہے، ایسا وقت ہے جو ممنوع وقت ہے یا مکروہ وقت ہے، تو اس میں بھی آپ اللہ کا ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، درود شریف پڑھیں گے. تو لہذا یہ نفل اعتکاف ہے، اور وہ اعتکاف سنت اعتکاف ہے اور سنت کفایہ ہے. اس کا جو ہے وہ خیال فرمائیں. اور پھر یہ کہ اگر آپ بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر تشریف لائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. چاہے نیک مقصد کے لیے بھی آپ تشریف لائیں گے، چند باتیں ہیں کہ جن کی رعایت ہے. ایک تو یہ ہے کہ حاجت کے لیے آپ تشریف لائیں. اگر آپ حاجت کے لیے تشریف لائیں تو آپ کی ضرورت ہے، تو اعتکاف نہیں ٹوٹے. ایک آدمی سگریٹ نوشی کے لیے باہر آیا ہے اعتکاف کی حالت میں، مغرب کے بعد حاجت سے آئی تک، تو اس وقت میں وہ سگریٹ پینے کے لیے باہر آ گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. حاجت کے لیے گیا ہے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر سگریٹ کے لیے باہر نکلا ہے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو اس کے لیے جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ حاجت کے لیے جائے، اور جیسے ہی حاجت کے لیے جائے تو سگریٹ سلگا دے، اور اس کے بعد جیسے ہی افارے ہو استنجا کر لے، جیسے ہی کھڑا ہو سگریٹ پھینک دے، اور اس کے بعد کش لگانے کے لیے رک گیا اعتکاف ٹوٹ جائے. اسی سے اس بات کا اندازہ فرما لیا جائے کہ یہ سگریٹ جو ہے یہ نجاست سے بھی زیادہ گندی چیز ہے، اس لیے کہ اس کے لیے رکنے پر اعتکاف ٹوٹے گا، نجاست کے لیے رکنے پر اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اس سے یہ اندازہ فرما لیا. تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. آپ تشریف لائے اعتکاف کی حالت میں باہر آئے اور کسی کے ساتھ بیٹھ کھڑے ہو کے آپ نے احوال کا تبادلہ شروع فرما دیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے. آپ وضو کی جگہ پہ تشریف لے گئے، وضو کی جگہ پہ آپ نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد وہیں آپ کھڑے ہو گئے ہاتھ منہ صاف کرنے کے لیے، تو اس پہ بھی اعتکاف متاثر ہو. لہذا جیسے ہی وضو کریں فوری طور پر مسجد میں وضو کی جگہ سے نماز والی جگہ پہ آپ تشریف لائیں تاکہ اعتکاف ہوتا سکے. تو اس لیے جب ایک بنیادی چیز ہے نشین فرمائی جائے کہ جب کوئی کام اختیار کیا جائے تو اس کے احکام اور مسائل پہلے سیکھنے چاہیے. حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، تو احکام اور مسائل کو سیکھنا چاہیے. نکاح ہے تو جب نکاح ہو رہا ہے تو نکاح اور طلاق کے مسائل سیکھ کر ایجاب و قبول کرے تاکہ آگے مسائل پیدا ہو. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو شخص تجارت کرنا چاہتا تھا تو فرماتے تھے کہ پہلے تجارت کے احکام اور مسائل سیکھو، اس کے بعد پھر آگے تجارت. تو جو کام کرنا ہو پہلے اس کے احکام اور مسائل سیکھنے چاہیے تاکہ پریشانی نہ بنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اعتکاف کا حکم فرمایا, اور اعتکاف کا حکم فرمانے کے بعد یہ آیت جس کی تلاوت کی, اس کے اندر خاص حکم ہے رزق حلال, اور یہاں رزق حلال کا اس کے بعد پھر آگے حج کے احکام اور مسائل شروع ہوں گے. تو یہ روزے کے احکام اور مسائل اور جنن اعتکاف کا ذکر کیا گیا, لیکن یہاں درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حلال کا ذکر فرمایا. یہ رزق حلال کا ذکر فرمایا کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت وہ قبول ہوتی ہے جو رزق حلال کے ساتھ کی جائے, رزق حرام کی عبادت قبول نہیں. فرمایا کہ رزق حرام کی وجہ سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اب جب 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی تو پھر حضرت گزارش یہ ہے کہ 40 دن عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے, میں نے رزق حرام کھا لیے, اب 40 دن نماز نہ پڑھوں. اب یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیا گیا, 40 دن کی عبادت قبول نہ ہونے کے معنی ہے اس پہ اجر نہیں ملے, لیکن یہ کام ادا کرنے کی وجہ سے, فرض ادا کرنے کی وجہ سے عرف بھی نہیں ہوگی. اگر میں نے نماز چھوڑ دی تو نماز چھوڑنے پر عذاب ہے, اگر میں نے نماز پڑھی ہے جس کے حرام کے بعد نماز پڑھی ہے تو نماز نہ پڑھنے کا جو عذاب ہے وہ نہیں ہوگا. تو اس لیے عمل تو نہیں چھوڑنا چاہیے, عمل تو احتیاط کرنا چاہیے. پھر یہ کہ روزوں کے بعد یہ جو رزق حلال کا ذکر فرمایا, اس کے اندر تلقین یہ فرمایا کہ روزے کی حالت میں انسان رزق حلال کو چھوڑ رہا ہے, کھانا پینا یہ حلال ہے, حلال کے باوجود اس کو احتیاط نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ چھپ کے بھی نہیں کھا رہا, چھپ کے بھی نہیں پی رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کا خوف ہے, لوگ تو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے, اس لیے چھپ کے بھی وہ کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہے, حلال مال کو نہیں کھا رہا. جب 30 دن حلال مال کو آپ نہیں کھا رہے مخصوص وقت کے اندر, تو پھر 11 مہینے میں حرام مال چھوڑنا ضروری ہے. اس لیے اس کی تربیت فرما دی اور یہاں تاکید فرما دی کہ حرام مال سے اپنے آپ کو بچاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے تو قیامت کے دن ہر شخص کو 5 باتوں کا جواب دینا ہوگا, اور 5 باتوں کا جواب دیے بغیر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے. سب سے پہلی بات جس کا سوال ہوگا کہ اللہ نے یہ زندگی تجھے عطا فرمائی, یہ زندگی تم نے کس کاموں میں استعمال کی؟ دوسری بات کہ اللہ نے تجھے جوانی دی تو جوانی تم نے کن کاموں میں استعمال کی؟ تیسری بات کہ تو نے مال کس ذریعے سے کمایا؟ چوتھی بات یہ کہ مال کہاں خرچ کیا؟ اور 5واں سوال یہ کہ جو اللہ نے تجھے علم دیا کیا تو نے اس پہ عمل بھی کیا کہ نہیں کیا؟ اب اس میں آپ غور فرمائیں کہ یہ سوال نہیں ہے کہ تو نے کتنا کمایا, یہ سوال نہیں ہے, یہ سوال ہے کہ تو نے کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کمانے کی مقدار میرے اختیار میں نہیں, اس سے مجھ سے سوال نہیں, وہ رزق اللہ نے جو مقرر فرما دیا وہ مجھے ملے گا. تو مقدار کی کمی بیشی انسان کے اختیار میں نہیں, اس لیے اس کے بارے میں انسان سے سوال نہیں ہو, لیکن کمانے کا ذریعہ اختیار کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے, اور مال کا خرچ کرنا یہ اختیار میں ہے, تو اس کے بارے میں سوال ہو. تو فرمایا کہ اس کے لیے ضروری ہے. اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے نبی اسلام سے گزارش کی کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے دعا کی قبولیت والا بنا دے, مستجاب التعوات, کہ دعا کی قبولیت والا بنا دے. حضرت نے فرمایا کہ اپنے رزق کو حلال کرو, اپنے رزق کو حلال اور پاکیزہ کرو گے تو دعائیں قبول ہوں. تو عبادات اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے رزق حلال کا بنیادی تعلق ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حرام سے بچنے کی تلقین فرمائی, اور اس لیے فرمایا کہ ولا تاکلوا اموالکم, تم مت کھاؤ اپنے مال, بینکم اپنے درمیان, بالباطل باطل طریقے سے, وتدلوا یہ ہے لا تدلوا, لا جو ہے تاکلوا سے پہلے جو لا ہے وہ یہاں تدلوا سے پہلے بھی وہی لا ہے, تو عربی قاعدے کے لحاظ سے اس کو دوبارہ ذکر نہیں کیا, مفہوم میں وہ شامل. تو یہ ہے ولا تدلوا اور مت لے جاؤ بیہا ان کو, یعنی اپنے مالوں کے معاملات کو, الحکام حکام کی طرف, یعنی کسی پر جھوٹا مقدمہ قائم مت کرو. لتاکلوا کہ تم کھاؤ فریقا من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے کچھ حصہ بل اسمی گناہ کے ساتھ وان کو ڈالو حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس میں تمہارا حق نہیں. تو اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا ہے. اب اس میں چند باتیں جو انتہائی قابل غور ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو تجوید کے اصول ہیں ان کے اندر بھی معنویت پہ جاتی ہے. تو یہاں بھی تجوید کے اصولوں کے اندر معنویت موجود ہے. اور پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ضابطہ بیان فرمایا اس کا بنیادی بات یہ ہے کہ تفصیل انشاءاللہ اس کی کل ہوگی الفاظ کے لحاظ سے. بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر جانتے ہو کہ اس مال میں میرا حق نہیں اور ناجائز مقدمہ قائم کر لیا. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں ایک صاحب نے دعویٰ کیا کہ حضرت یہ میرا حق ہے جو اس نے غصب کیا. اب یہاں ضابطہ یہ ہے کہ جو مدعی ہے دعویٰ کرنے والا ہے وہ گواہ پیش کرے. اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر جس پہ دعویٰ ہے وہ قسم اٹھائے. اب نبی علیہ صاحب سے جب یہ فیصلہ آیا تو نبی علیہ السلام نے ایک بات بیان فرمائی جو انتہائی قابل غور و فکر ہے. حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی شخص مقدمہ لائے دو فریقوں اور فرمایا کہ ان میں سے جو فریق حق پہ نہیں میں ہو سکتا ہے میں انسان ہوں اس کی گفتگو سے میں متاثر ہو جاؤں اس انداز سے بات بیان کرے کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ حق پر ہے حالانکہ حق پہ نہ ہو اور میں فیصلہ کر دوں اور فیصلہ کر کے اس کو جو چیز دلوا دوں وہ یوں سمجھے کہ مجھ سے وہ جہنم کا ٹکڑا لے کر جانا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر فیصلہ فرما دیں کہ یہ حضرت نے فیصلہ میرے حق میں فرما دیا اس لیے میرے لیے حلال ہو گیا فرمایا کہ نہیں وہ جہنم کا ٹکڑا لے کر مجھ سے جا رہا ہے. تو جب آج کا حاکم ہے جس کو آگے پیچھے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور اس سے میں نے فیصلہ کرا لیا ناجائز چیز حاصل کر لی اس کے ذریعے سے تو میرے لیے کیسے حلال ہو سکتی ہے اس کے لیے کتنی میرے لیے کباہت ہے اور کتنا آزاد. تو یہ بنیادی بات ہے جو اس میں سمجھ گئی ہے. باقی الفاظ کے لحاظ سے بات ان شاء اللہ کل ہوگی. اللہ کے لیے آپ کو صحیح فہم صحیح عمل کی تحقیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من عذابك والنار. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نبّر قلوبنا بالإيمان كما نبّرت قلوبهم وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين وتقبل